Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry dziś w budziku. A dzień dobry. Prawie 4 po czwartej. Jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Spinning Coin. Pink, oni tak mi się przypomniał studyjny album Johna Mayera. Tu w naszej piosence dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia oni właśnie. Sygnały poranne od państwa, nie tylko w audycji porannej, bo i audycja poranna po godzinie 6, a w niej to między innymi nasza piosenka dnia, ale także te pierwsze sygnały od państwa. Ale dajmy sobie 3 minuty i 33 sekundy. Jeszcze będzie można tak chwileczkę dospać, odpocząć, a później już jedziemy z tym koksem. No, mówiłem, że pięknie, bez elementów nerwowości w codziennych poczynaniach. Tak właśnie fryzjer na plaży i da. 11 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, rozgrywka na 3 sposoby, a więc budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No to już, ognia. Czwartkowe 3 szybkie, ciach, ciach. I've been good, I've been bad. No i już po wszystkiemu, pozamiatane Mended Men na budziku 14 minut po godzinie 4, ale jazda na dzień dobry to pan Mirek w pierwszym sygnale SMS-owym. Nieco spóźnione, bo wczoraj Mirosława było, jeśli tak, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninów. No mówiłem, że troszeczkę spóźnione, bo redaktor wczorajszy, ale składamy najlepsze życzenia. Pan Mirek jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryka, a dziś mówi dzień dobry z Białegostoku, gdzie +3 nie pada, choć deszcz ze śniegiem i śnieg pruszył od Ryk aż do Mińska Mazowieckiego. Szerokości i czarności pan Andrzej jako pierwszy dziś mailowo. I z Zafajery też zawodowy kierowca pan Tomek, pierwszy telefonicznie, informuje, że dziś na trasie Gliwice Konin, w okolicach Konina +1 i taki śniegodeszcz zaczął się w jednej chwili. No w jednej chwili się nie chce skończyć, więc prosimy o szczególną ostrożność na drodze. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka. Ciąg dalszy za chwilę, a tymczasem 14,5 minuty po czwartej. Chabazie opuszczone, zamrówkowane to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Los teraz kostrzy mi z nami w piparne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh. komu. Leci na nas blask i leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami spieprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. Ich banknotami niepodlewani. O, o, o, o. Ich banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O. Pablo, Paweł i naprawdę duży zespół. Na trójkowej antenie oczywiście państwa sygnały, nie tylko się uśmiecham z kalendarza świąt osobliwych. Pan Stefcio z Mielca przoduje w tej branży i informuje, że dziś Światowy Dzień Durszlaka. Dla niektórych Durszlaka, jak to mówią, woda wek, kluski cyryk, bez cedzaka ani róż. Kto to wymyśla? No więc właśnie wspólnie się zastanawiamy, ale jest też jeszcze inno. Ponoć to Światowy Dzień Durszlaka. Nie wiem, czym się różni światowy od międzynarodowego, ale też jest jeszcze jeden taki z kalendarza świąt osobliwych, Międzynarodowy Dzień. Na to wpadł albo gdzieś wyszukał, albo znalazł pan Tomek, który jest też od czasu do czasu takim budzikowym przodownikiem, jeśli chodzi o tenże kalendarz. No, może państwo odszyfrują, cóż to dziś Międzynarodowy Dzień. No to może się pozastanawiajmy wspólnie. Kontakt na trzy sposoby. Imieniny dziś Anastazji, Gabrieli i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się chwilkę po 6:00, zajdzie po 17:00 i zdaje się, że z moich porannych rachunków w tym tygodniu wynikało, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 2 godziny, a tymczasem okazuje się, że o prawie 3. No więc proszę przyjąć najlepsze życzenia w tym o prawie 3 godziny dłuższym od najkrótszego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lutego. Dzień dobry państwu. Close my eyes. białe wężysko, jak to kiedyś usłyszałem. No, no, no, ciepło, ciepło, ciepło. Jeśli chodzi o ten międzynarodowy dzień, to już było cieplusieńko. 26 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 27 lutego. Odległe dwa wydarzenia. Pierwsze to rocznica urodzin, bowiem 1748 lat temu urodził się Konstantyn I Wielki, cesarz rzymski, wraz z Linicjuszem panującym we wschodniej części imperium. W 313 roku wydał edykt mediolański, dający swobodę wyznania chrześcijanom. Zmarł w roku 337, a urodził się w roku 272. Konstantyn I Wielki. Z kolei 685 lat temu król Kazimierz Wielki wydał dokument o założeniu miasta Kazimierz. Obecnie to rzecz jasna dzielnica Krakowa. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają to z przodu i z tyłu na blachach KR. Ewentualnie KRA jeszcze. W 1880 roku urodził się Marian Dederko, fotografik, jeden z twórców nowoczesnego portretu w fotografii polskiej. Jest współorganizatorem, czy był współorganizatorem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zmarł w 1965 roku, a wspominamy go w 140. rocznicę urodzin. 133 lata temu z kolei zmarł Aleksander Borodin, rosyjski kompozytor, twórca symfonii, pieśni oraz opery Kniaś Igor. A 35 lat temu zmarł Jerzy Kreczmar, brat Jana Kreczmara, teatrolog, reżyser, tłumacz i pedagog. Wykładał historię teatru i dramatu w Łodzi i w Warszawie, był też dyrektorem Teatru Polskiego, wyreżyserował wiele fantastycznych sztuk, między innymi Samuela Becketa, Czekając na Godota, Kto się boi Virginia Woolf, także sztuki Zygmunta Krasińskiego. Jerzy Kreczmar zmarł w 1985 roku. Z kalendarza, z historii muzyki już za niespełna godzinę. Wiele fantastycznych dat, to już teraz polecam i zapraszam. A za chwilkę nasze rozgrzewkowe czynności konkursowe. To za moment. Choć wcześniej pan synoptyk z zapowiedzią taką oto słowną, muzyczną. Ciekaw jestem, jak tam dziś z tym, jak to w piosence, słońce. No to gitarowo, z pieśnią na ustach. A ja już pędzę po najświeższą prognozę pogody, bo zdaje się, że pan synoptyk coś się jakby ociąga. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas. to jednak wypadło na to nie za zbytnio z tym słońcem. Sytuacja dynamiczna. Klin wyżowy stopniowo obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Pozostajemy w dość chłodnym powietrzu polarnym morskim. Jak to wygląda w szczegółach? Już po 4:30 sprawdzamy. Się ociągnął z tą prognozą pogody, ale jest. Pochmurno dziś, choć miejscami przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym zachodzie również deszcz, możliwe przejaśnienia, ale w zdecydowanej mniejszości. W górach śnieg, lokalnie w centrum i na południu kraju możliwe burze. A wiatr już umiarkowany, choć miejscami porywisty, zachodni, wysoko w górach do 80 km na godzinę. A skoro tam przybędzie najwięcej śniegu, to też może powodować zamiecie i zawieje śnieżne. No, dziś w takiej kolejności zamiecie i zawieje. Zazwyczaj były zawieje i zamiecie. Może to ma jakieś znaczenie, może pan synoptyk się tak wykopertnął, jak ja z tą długością dnia. A, nieważne. Ciśnienie się spada się w południe. W Warszawie wyniesie ledwie 988 hektopaskali. A na termometrach, no właśnie to chłodne powietrze polarnomorskie, na Pogórzu około zera, na północnym wschodzie do plus 2, a najwyższa temperatura na południowym zachodzie do plus 6 stopni. Spokojnie, delikatnie, konkursu za chwilę. Keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. Looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction. Wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to call ya, and I gonna call ya. When late night feelings. When I get to call. Psychotic, you pull away. You take the sane in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Oczywiście przypominamy o akcji społecznej Czat i Ogień Obudź Czujność we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy nagrody dla Państwa, to już nie mówię, że nagrody niespodzianki, bo już wiele osób wie, pyta i bardzo się z tego cieszę, że spoglądając na strony internetowe, między innymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, można wiele dowiedzieć się na temat akcji społecznej. Ważna sprawa, o tym mówimy szczególnie teraz w czasie sezonu grzewczego. By wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać krótką wiadomość tekstową, numer 71335. Opłata za taką krótką wiadomość to złotówka i 23 grosze. Szczegóły regulaminu na naszej stronie internetowej. A dziś pytania. Państwo wiedzą, gdzie szukać odpowiedzi. Polecamy, by zaznajomić się z tym, o czym strażacy na swoich stronach. Dziś pytanie, dlaczego czat może być, czy jest niebezpieczny. 71335 i tak jak w tym tygodniu może proponuję w krótkich trzech żołnierskich słowach odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czat może być niebezpieczny. No to startujemy już teraz, mamy na to pełną godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335 za 23 minuty piąta. Powodzenia. Ziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto, nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo, powiem, o mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo, powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od dwóch miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą wzór, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. W bólach widzenia pulsuje ziemia, tu pęta zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak w złej bólej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Nowy Muniek. Z listy przebojów trójki polecamy i zachęcamy do głosowania. Przecież 1987 notowanie samo się nie zrobi, a tym bardziej, że to kolejna lista z cyklu wyjazdowych. Polecamy i bardzo serdecznie zachęcamy do głosowania jutro do południa, no a jutro wieczorem będziemy cieszyć się kolejnym wydaniem listy. Najłatwiej zagłosować z naszych nowych czy odświeżonych stron internetowych. Polecamy Państwu serdecznie. Informacja od pana Pawła, taka informacja z, nazwijmy to, z ostatniej chwili. Proszę powtórzyć pytanie, bo zdaje się, że lekko przysnąłem. No, chyba tu jakiś hamulcowy, gramy na czas. Nie, to nie kto pierwszy, ten lepszy, ale będziemy próbować znaleźć te najciekawsze, najbardziej twórcze i najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi na pytanie w naszym konkursie. Dlaczego czat może być, czy jest niebezpieczny? No to tak powtórzę panu Pawłowi szczególnie. 7-1-3-3-5. Nie mówię, że kto pierwszy, ten lepszy, bo mamy na to niespełna godzinę. 7-1-3-3-5. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, regulamin na naszych stronach internetowych, no i by znaleźć odpowiedź jeszcze na spokojnie, na przykład by jechać do pracy, przy porannej kawce można zajrzeć na strony Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, choć też na stronach Trójki można by znaleźć tam odpowiedzi w zakładce czat i ogień obudź czujność. Pod tym hasłem akcji społecznej odpowiedź, dlaczego czat może być, czy jest niebezpieczny. Czujki czadu i dymu dla państwa, być może dla pana Pawła. Życzę powodzenia. 7-1-3-3-5. A przed nami ho, ho, ho. z zestawu utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. Oczywiście Redbox śnieżnie nam się przypomina. Śnieżnie, sezon, no, powiedziałbym, nie tylko ogrzewczy, ale także ten zimowy, a to maszci, bo i z takim nastawieniem piosenka Wiosna, panie Budziku, wiosna, panie sierżancie. Informacja z dokumentacją fotograficzną. Bardzo pięknie dziękuję za ten sygnał. To jak się okazuje z wielu miejsc informacje o tym, że ciepło nie tylko od pana Jarka z Bydgoszczy. No pięknie ta wiosna tegoroczna wygląda, ale chyba jeszcze ta zima, przynajmniej w najbliższy weekend, a to już przecież nie tak daleko, znowu ho-ho Snowfest. Polecamy państwu serdecznie Szczyrk. Tegoroczne wydanie zapowiada się imponująco. No niech będzie, że podczas już prawie wiosny, ale śnieg w górach jeszcze leży i dosypuje, o czym słyszeliśmy w prognozach pogody. W Gdańsku na lotnisku zero. Raz popruszy śnieg, a ja bym nie śmiało prosił coś innego. Też z dokumentacją lotnik, nasz wierny słuchacz z Gdańska. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przyjemnej pracy życzymy. Pan Piotrek o tym, że skończył słuchać Ogrodu Serce Dabu i przełącza Trójkę, a tu proszę drugi piękny utwór. Przypadek, ależ zgranie. Pozdrawiamy panie Piotrze i proszę słuchać tylko Trójki. Podkarpacia zgłasza swoją obudność i już na starcie druga, trzecia minuta po wybiegu. Pan Adam z Jarosławia informuje, że jak zwykle o 4:44, gdzie nawet i 2 stopnie na plusie nie są w stanie złamać czwartkowych biegaczy. 14 kilometrów do przebiegnięcia. No, to już tam trzynacha z ułamkami została. W Sandomierzu z kolei plus 1, nie pada, nie wieje i pozdrawia wszystkich spokojnego dnia, życząc pani Mirka. Pan Mirosław, niespotykanie spokojny człowiek po wczorajszych imieninach. Nie, no to z takim wstępem to jak najbardziej. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Na dzień dobry pan Marcin pozdrawia EPJ, a więc jeśli dobrze odszyfrowuję Pajęczno, pan Marcin prosi o grzały, jakby tych grzał było za mało. No może i wiosnę właśnie zwołamy tymi już właśnie nagraniami. 2 plus za oknem mojej ciężarówki, napisał nasz wierny słuchacz pan Marcin i dodaje, że mail napisany przed jazdą. A więc to także między wierszami ukryte także ostrzeżenie i prośba o szczególną ostrożność, a już na pewno o korzystanie w czasie jazdy z komórki. Sygnał od pana Pawła w Łosicach plus 1, ale czuć wiosnę, bo zobaczyłem żywą muchę w łazience. To od pana Pawła. Taka oto spektakularna zapowiedź tego, że było. Ale nie jedna mucha w łazience czyni, czy jak to tam szło. Na dzień dobry także pan Kazek z Kociewia, niby zapomniał o imieninach, niby nie, ale składa najlepsze życzenia. Ach, człowiek nie zapomni o urodzinach, imieninach. Pamiętamy już kiedyś o urodzinach, nie zapomniał o imieninach córci również. To przyłączamy się do życzeń. Pani Monika z Opola pozdrawia. Termometr pokazuje tylko 1 stopień na plusie, ale przewidywany śnieg. I o tych przewidywaniach pana synoptyka jeszcze będziemy mówić. Zagranica śpi czy nie śpi? To za chwilkę sprawdzimy zagraniczną listę obuzności. A wcześniej panowie z zespołu Dziewczęta. Rozmawiać wszyscy ludzie o narkotykach. A ty spojrzysz w oczy, a ja zauroczę się. Nie dotykaj. Rycy mam na pościeli. takie króciutkie recenzje muzyczne lubimy najbardziej. Pan Marcin, co ja mówię, pan Maciek, takie kiurowe troszeczkę. Przekopytnąłem się, to może nieszczere było właśnie. Sygnały zagraniczne od państwa, od pana Tomka, Alkobar na nasłuchu, 17 stopni to teraz, ale spokojnie temperatura dojdzie do 23-24 stopni. Weekend stabilnie i słoneczny dla pana Tomka, to już piątek, piąteczek, piątunio z nad Zatoki Perskiej, sygnał poranny. W Harrogate zaledwie jeden powyżej zera, śnieg z deszczem i do 6 w ciągu dnia. Słonecznie ponoć, to prognozy brytyjskich synoptyków. I pan Piotrek z Harrogate podsyła jeszcze tydzień i w końcu wyczekiwany urlop. Jak tam ferie? Ferie były, minęły u nas, ale było tak, że można co powspominać. Baku też z nami i pan Adam. A no dlatego w odpowiedzi mailowej. Ejże, panie Adamie, dlaczego? Pytaliśmy o to konkurs SMS-owy. Przypomnę pytanie, dlaczego czat może być albo jest niebezpieczny? No to nie tylko SMS-owo, jak się okazuje, państwo próbują. Na dodatek, no i tu kolejna podpowiedź dla pozostałych. Dlaczego? W trzech żołnierskich słowach. No niech i tak będzie. Pan Adam z Baku serdecznie pozdrawia, biorąc udział w naszym konkursie SMS-owym mailowo. Niech i tak będzie. Ho, ho, zawołuje z Nowej Zelandii, a dokładnie z Christchurchu pani Izabela. Wita wszystkich popołudniową porą, 23 stopnie i pochmurno. No i powrót do domu oczywiście z trójką. Tak to wygląda czwartkowe popołudnie i wieczór. Na dzień dobry także pan Stefan, nasz europejski podróżnik z dokumentacją fotograficzną na Morzu Karaibskim po zachodzie słońca, 25 stopni i jest piękny widok. No przepięknie to wygląda. Nie wiem, czy to obecna sytuacja, czy to wczorajsze zdjęcie, no ale może to również być wspomnienie sprzed pół roku wakacji na Morzu Karaibskim. Panie Stefanie, tak czy inaczej, jesteśmy pełni podziwu pana podróży, nie tylko europejskich, jak pamiętamy. Podróże małe i duże, muzyczne również na 5 minut przed piątą Celestii. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Nowe nagranie w Trójce, rozgrzewające, bardzo nas cieszy, choć państwu chyba jeszcze mało proponują więcej czadu. Będzie po godzinie 5:00. Polecamy korespondencję jak zwykle na 3 sposoby, a 5:00 już za chwileczkę, już za momencik, za minutę. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, piję i gram.